Muslim Yogyakarta, memulihkan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Moga kita tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala wit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Sehingga wonten ing kesempatan menika kula panjenengan sami tasih kaparingan nikmat saking Allah subhanahu wa ta'ala. Tasih kaparingan kacekapan saking Allah subhanahu wa ta'ala iman lan ugi Islam. Lan menika wajib kula panjenengan sami syukuri. Awit nalikanipun kula panjenengan sami purun syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala bakalan paring ingkang nikmat ingkang linuwih saking nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula panjenengan sami. La in syakartum la azidannakum. Menawa sira kabeh gelem syukur marang ingsun, temen ingsun bakalan nambahi nikmat ingsun marang sira kabeh. Salawat lan ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndherek sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Kita lajengaken kita kaji tafsir khusus ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu lan sak menika kita ngancik wonten ing surah Muhammad ayat kaping 7 dumugi 9. Ingkang wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala paring firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Allah paring firman, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang bodho iman, in tansurullaha yansurkum. Menawa sira gelem nulung agamane Gusti Allah. Menawa sira gelem nulung Gusti Allah, Gusti Allah bakalan paring pitulungan marang sira kabeh. Wa yuthabbit aqdamakum, lan Gusti Allah bakalan ngukuhake kalungguhanmu. Walladzina kafaru, lan wong-wong kang do kafir, kuwi fatak sallahum, cilaka kanggone wong kafir kuwi mau. Wa adalla a'malahum, lan Gusti Allah bakalan gawe sia-sia amal ngibadai. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Sing kaya mengkono kuwi mau disebabake mergo wong-wong kafir kuwi mau do geting marang apa kang diturunake dening Allah Subhanahu wa taala. Fa ahbata a'malahum, bajur Gusti Allah gawe amal-amale kang wis ditindakke kuwi kebusak. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun mlayakaken Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala ngendikake ngeneni ayat punika. Udzkur ayyuhal qari al-karim wal mustami المستفيد أن نداء الله تعالى لعباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ربا وإلها لا إله غيره ولا رب سواه وبالإسلام دينا لا دين يقبل غيره وبمحمد نبيا ولا نبي يأتي بعده ورسولا إلى الناس كافة أبيضهم وأصفرهم من عاصروه ومن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة kana li ajli ayya'murahum aw yanhahun aw yubashshirahum aw yunadzirahum. Kita kedah imut Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansampun melayakan Allah Subhanahu wa taala, menawi anggenipun Allah Subhanahu wa taala nimbali hamba-hambanipun tiyang mukmin. Sinten menika hambanipun tiyang mukmin? Inggih menika tiyang-tiyang ingkang iman dumateng Allah. Iman menawi Allah menika Rabb. Boten wonten ilah, boten wonten sesembahan saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten Rabb saklianipun Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang dadosaken Islam menika dados agaminipun. Dados pedoman gesangipun wonten ing alam donya. Boten wonten agama ingkang dipun tampi saklianipun agama Islam. Lan tiang-tiang ingkang yakin, tiang-tiang ingkang iman menawi Muhammad menika nabi. Boten wonten nabi sak sampunipun. Lan Muhammad menika rasul dumateng sak kabehing menungso ingkang kulite putih, ingkang kulite kuning, ingkang kulite ireng, lan sak piturute. Lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika rasul utusanipun Allah Subhanahu wa taala kangge tiang-tiang ingkang gesang wonten ing masanipun lan tiang-tiang ingkang gesang sak sampunipun sedonipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Anggenipun Allah Subhanahu wa taala nimbali tiang-tiang mukmin menika wau kana li ajli ayyamurahum. Tujuanipun supados Allah Subhanahu wa taala menika ndawi utawi tujuanipun supados Allah Subhanahu wa taala menika ngawisi utawi ayu ayubasyirahum maringi kabar gembira, paring kabar kelemenan, ayunadzirahum utawi paring pepenget, wa kullu dzalika min ajli ikmalihim fi imanihim wa islamihim wa ihsanihim wa fi adabihim wa akhlaqihim wa ma'arifihim wa ulumihim. Danten punika tujuanipun supados nyempurnakake keimananipun tiyang mukmin, keislamanipun tiyang mukmin, ihsanipun tiyang mukmin wonten ing nyempurnakake wonten ing adab-adabipun, wonten ing akhlakipun, wonten ing pangertosanipun, wonten ing ilmu-ilmunipun. Wali ajli is'adihim abadanan wa arwahan. Lan tujuanipun menika ugi boten kesupen supados badanipun, rohipun menika pikantuk kebahagiaan wonten ing alam dunya semanten ugi wonten ing alam akhirat. Nah, menika tujuanipun Allah Subhanahu wa taala nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin. Wahasyahu ta'ala ayyunadiyahum li ghairi ikmalihim wa is'adihim. Lan mustahil longko utawi mustahil. Mustahil ingkang leres. Mustahil Allah Subhanahu wa taala menika nimbali tiang-tiang mukmin kok boten kangge tujuan nyempurnakaken lan ndadosaken bahagia tiang-tiang mukmin. Menika mustahil. Menika rumus. Dados nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menika nimbali kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin menika mesti tujuanipun menika kangge nyempurnakaken, kangge ndadosaken bahagia. Kula panjenengan sami tiang-tiang mukmin wonten ing panggesangan dunya semanten ugi wonten ing panggesangan akhirat. Li'annahu rabbuhum wa waliyuhum al-alimul hakimu wal birru ar-rahimu. Fahahuwa dha nadahum liyukhbirahum bi'annahum innasaruhu ta'ala fi rasulihi wa dinihi wa awliyaihi wa humul mu'minuna al-muttaquna min ibadihi nasarahum ala a'daihi wa a'daihim wa hum al-kafiruna. Bitauhidihi wa bi rasulihi wa bi kitabihi wa syar'ihi wa liqa'ihi wa jazai ulaika bin na'imil muqimi wa a'daihi bil 'adzabil alim. Nah, kenapa kok mustahil menawi Gusti Allah menika anggenipun nimbali kula panjenengan sami menika mboten kangge tujuan nyempurnakaken kebahagiaan, nyempurnakaken panggesangan tiang-tiang mukmin. Awit Allah Subhanahu wa taala menika walinipun tiang-tiang mukmin. Ingkang Maha Bijaksana. Ingkang Al-Alim. Zat ingkang Maha Mangertosi. Napa ingkang dipun betahaken mangertosi napa ingkang boten sae kanggenipun tiang mukmin. Nah khusus wonten ing mriki menika Allah Subhanahu wa taala menika ngabaraken dumateng tiang-tiang mukmin menawi tiang mukmin menika purun nulungi Allah Subhanahu wa taala. Nulungi Rasulipun wonten ing agamanipun lan napa tiang-tiang mukmin, tiang-tiang takwa nggih. Rasulipun wonten ing agamanipun nggih lan kalebet ugi tiang-tiang mukmin, tiang-tiang ingkang takwa saking hamba-hambanipun nggih. Menika Allah Subhanahu wa taala bakalan paring pitulungan dumateng tiang mukmin menika wau saking musuh-musuhipun inggih menika tiang-tiang kafir. Kados pundi anggenipun nulungi Allah Subhanahu wa taala kok wonten nggih kalimat wonten ing mriki Gusti Allah menika dipun tulungi dening tiang mukmin. Nah, kula panjenengan sami kedah mangertosi napa maknanipun. Tiang mukmin menika paring pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala niku maknanipun bitauhidihi kanthi nauhitaken Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi nulungi rasulipun, nulungi kitabipun, syariatipun, semanten ugi tiang-tiang mukmin menika tiang-tiang ingkang nggadahi keyakinan dumateng napa kitabipun Allah Subhanahu wa taala, syariatipun dinten wonten ing sak mangke Allah Subhanahu wa taala menika bakalan paring balesan wonten ing akhirat. Wahum al-mu'minun al-muttaquna min ibadihi nasarahum ala a'da'ihi wa a'da'ihim wahum al-kafirun. Al-kafiruna bi tauhidihi wa bi rasulihi wa bi kitabihi wa syar'ihi wa liqa'ihi. Wonten ing mriki nggih sok sinten tiyang ingkang paring pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para mila Allah Subhanahu wa taala bakalan paring pitulungan dumateng piyambake nggih menika tiyang mukmin menika wau. Sok sinten nggih mawon tiyang mukmin ingkang paring pitulungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah Subhanahu wa taala bakalan paring pitulungan dumateng tiyang mukmin menika wau. Paring pitulungan saking sinten? Saking musuh-musuhipun lan musuhipun Allah Subhanahu wa taala ugi nggih menika tiyang-tiyang kafir. Tiyang kafir nggih menika tiyang-tiyang ingkang kufur dumateng tauhidipun Allah Subhanahu wa taala. Kufur dumateng rasulipun, kufur dumateng kitabipun lan syariatipun lan dinten kiamat. Dinten nalikanipun nggih tiyang menika sak mangke bakalan pikantuk balesan ingkang sae utawi ingkang ala. Nggih. Lan dinten ingkang wonten ing mriku tiyang mukmin bakalan pikantuk kenikmatan, tiyang kafir bakalan pikantuk azab. Nah menika janjinipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi tiyang mukmin purun paring pitulungan, Allah bakalan paring pitulungan dumateng tiyang mukmin menika. Idz qala ta'ala, nalikanipun Allah taala wonten ing mriki paring firman nimbali tiyang-tiyang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, hi wong kang padha iman, intansurullaha yansurkum, menawa sira gelem nulung Gusti Allah bakalan paring pitulungan marang sira kabeh. wa yuthabbit aqdamakum lan Gusti Allah bakalan ngukuhake kalungguhan sira kabeh. Maknanipun ngukuhaken nggih. Damelaken ndadosaken sabat nggih, ndadosaken kokoh menika fi kulli ma'rakatin wonten ing sedaya peperangan. Nggih, dados ndadosaken kuat, ndadosaken kokoh, ndadosaken menang wonten ing sedaya peperangan. Nalikanipun nglawan musuh-musuhipun tiang-tiang mukmin inggih menika tiang-tiang kafir. Lan ugi tiang-tiang musyrik. Ingkang kula panjenengan sami menika dipun wajibaken merangi tiang-tiang kafir lan ugi tiang-tiang musyrik menika wau hatta yuslimu lillahi rabbihim qulubuhum wa wujuhuhum. Ngantos tiang kafir lan tiang musyrik menika wau purun pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala utawi purun masrahaken nggih dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih menika qalbunipun lan ugi wajahipun. Idh qala ta'ala nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menika paring firman wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun lan do perangono wong kafir lan wong musyrik kuwi nganti ora ana meneh fitnah. Fitnah wonten ing mriki ay syirkun maknanipun ora ana maneh kesirikan. Au man yad'u ila syirki utawa ora ana maneh wong kang ngajak marang kesirikan. Wa yakunu ad-dinu kulluhu lillah lan agama sak kabeh kuwi mau kanggo Allah Subhanahu wa taala. Kama yukhbiruhum bi anna alladhina kafaru bihi wa bi rasulihi wa bi kitabihi al-Qur'anil 'adzimi wa bi liqa'ihi wa wa'dihi wa wa'idihi bi tauhidihi fi ibadatihi haula'il kafaratul musyrikuna ta'sal lahum ay halakan lahum wa suqutan fi asfali hayatil baha'im. Kados dene Allah Subhanahu wa taala menika ngabaraken dumateng tiang-tiang mukmin menawi tiang-tiang kafir inggih menika tiang-tiang ingkang kufur dumateng Allah, kufur dumateng kitabipun, kufur dumateng rasulipun, kufur dumateng dinten kiamat, kufur dumateng napa ingkang dipun janjiaken Gusti Allah dumateng tiang-tiang mukmin. Kufur dumateng napa ingkang dipun ancamaken Allah Subhanahu wa taala dumateng tiang-tiang kafir. Kufur dumateng tauhidipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing peribadatan-peribadatipun. Nah, tiang-tiang wau, tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik niku bakalan pikantuk taksan. Nggih menika cilaka. Ai halakan, kebinasaan. Wasukutan fi asfali hayatil bahaim lan panggesangan kados dene panggesanganipun kewan. Tetus rendah kados dene panggesanganipun kewan. Wa khusranan kamilan fid dunya wal akhirah. Semantan ugi kerugian wonten ing alam dunya lan wonten ing alam akhirat. Nah, kados pundi kerugianipun tiang kafir wonten ing alam dunya, tiang musyrik wonten ing alam dunya, amma khusranud dunya fahuwa hilmanuhum minal kamalil ruhi idla akhlaqa wala adaba lahum wala zakata nafsin wala rahata balin idhum fi dhulumatil kufri yataqallabuna wahirmanuhum min sa'adatil abdani idhum fi khawfin wa syaqa'in wa ta'asatin da'imatin lihirmanihim min wilayatillahi azza wa jalla. Kerugianipun tiang kafir wonten ing alam dunya menika kanthi tiang kafir menika dipun alang-alangi boten bakalan pikantuk kesempurnaan ruhiyah. Awit napa? Tiang kafir boten gadai akhlak, boten gadai adab, Wala zakata nafsin jiwanipun boten dipun resiki dening Allah Subhanahu wa taala. Boten pikantuk kelonggaran. Lantansah fi dzulumatil kufri yataqallabun. Tansah wonten ing nggih pepeteng kekufuran. Awit kufur menika dzulumat nggih, kufur menika pepeteng. Nggih, namung bolak-balik wonten ing mriku. Lan kerugianipun tiang kafir, tiang musyrik, menika hilmanuhum min sa'adatil abdan. Dipun alang-alangi saking kebahagiaan badan. Singkat sifatipun menika badani. Jasmani. Idhum fi khaufin wa syaqain wa ta'asatin da'imatin. Tiang kafir menika tansah wonten ing raus ajrih. Tansah wonten ing napa ciloko. Wa ta'asah menika ugi sami nggih menika ciloko. Tansah wonten ing kondisi kados mengaten merga mboten pikantuk perwalianipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiyang menika nek dipun dadosaken wali dening Gusti Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggih, mboten bakalan nggadahi raos khauf, raos ajrih, lan mboten bakalan nggadahi raos hazan. Nggih, menika raos sedih. Menika tiyang ingkang dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala menika dados wali. Dados manahipun menika mboten nggadahi raos ajrih. Manahipun mboten nggadahi raos khawatir. Wonten ing bab panggesanganipun wonten ing alam donya semanten ugi nggih piyambake bakalan pikantuk nggih kebahagiaan wonten ing akhirat. Wa amma khusranul akhirah, wandini kerugian akhirat kangge tiyang kafir, kangge tiyang musyrik, menika ruginipun kados pundi? Kerugianipun nggih wonten ing akhirat menika bakalan pikantuk azab dening Allah Subhanahu wa taala. Bakalan pikantuk azab saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang wonten ing mriku dipun ngendikake nggih. Tub'atsu ajsaduhum fayusakuna ila jahannam zamra. Jasadipun dipun bangkitaken banjur diuncalke wonten ing neraka jahannam. Duncalke wonten ing neraka jahanam. Duncalke bareng-bareng tiyang kafir. Wa yusabbu alaihimul adzabur ruhi bitaqri'i wat taubih. Lajeng dipun paringi azab ingkang sifatipun ruhiyah. Kanthi diolok-olok. Dielek-elek wonten ing neraka. Kados sini nggih. Nalikanipun dipun azab menika Allah taala ngendikake fadzukul azab kados wonten ing Al-Qur'an rasakno azab kuwi mau. Nah menika kados ini tiyang sing diunek-unek nggih wis diazab isih diunek-unek nggih istilahipun kados mekaten. Menika azab ingkang sifatipun ruhi. Sabban la ya'rifuna ma'ahu ta'mal hayah. Idhum la yamutuna finnari wala yuhyun. Dipun paringi azab ngantos-ngantos menungso ingkang dipun lebetaken wonten ing neraka inggih menika tiyang kafir, tiyang musyrik mboten saged ngrasaken nggih rasanipun urip. Mboten saged ngrasaken raosipun gesang. Awit napa dipun ngendikake la yamutuna finnari Wala yuhyun. Teng neraka menika mboten ngrasake urip lan mboten ngrasake mati. Wa fawqal adzabil ruhi al adzabil jasmani al badani. Luweh saking adzab sifatipun ruhi menika wau wonten adzab ingkang sifatipun jasmani badani. It yusabbu fawqa ru'usihim al-hamim yasharu ma fi butunihim wal-juluda wa yutrabuna bimaqami amin hadidin wa yamzaku am'a'uhum al-ju' fayuqaddamu lahumu az-zakum. Azab ingkang sifatipun jasmani, azab ingkang badani, kados dene tiyang kafir menika bakalan dipun silam. Silahipun menika kanthi alhamim. Kanthi nggih kados dene toya panas sanget, kados dene lelehan dados wesi ingkang dados banyu mergo dipanaske menika. Ingkang menika saged ndadosaken wetengipun menika mbrodol. Semantan ugi kulitipun. Yutrabu nabi maqami'a. Digebuk ngangge palu saking wesi. Ususipun menika mbrodol. Pramila napa? Semanten ugi nalikanipun ngelausaken ngelih niku diwenehi nggih zakum. Nggih. Diwenehi zakum. Nggih. Diwenehi ad-dari. Nggih. Tetes kados dene wit-witan nggih ingkang gadahi napa eri. Nggih. Tetes wit-witan ingkang rine menika dawu-dawu dipakake. Nggih. Wa yatashuna fayusqawna alhamim fayamzaku am'a'uhum. Nek ngelak menika diwenehi umben-umben sing panas banget nggih. Banjur napa ususe menika mbrodol wau. Wa yusabuna biwahsah. Nggih. Menika dipun napa tiyang-tiyang wonten ing neraka jahanam menika nggih menika dipun paringi azab ingkang ndadosaken menika kesedihan nggih mergo napa illa aba wala umma wala zaujata wala walada wala anisa mboten wonten utawi mboten gadahi bapak, mboten gadahi ibu, mboten wonten garwanipun, mboten wonten anak-anakipun lan napa ingkang dipun gadahi dening tiyang mukmin wonten ing swarga menika mboten dipun gadahi tiyang-tiyang kafir wonten ing neraka. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Tetes kesedihan ingkang dipun alami menika kesedihan ingkang ageng sangat, kesedihan ingkang dipun raosaken menika dahsyat sangat. Pramila Allah Subhanahu wa taala ngendika nggih wonten ing Al-Qur'an, "Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamati ala dhalika huwal khusranul mubin." Kandakno hi Muhammad, menawa sak temene wong-wong kang rugi kuwi ya iku wong-wong kang rugi jiwane lan keluargane mengko ana ing dina kiamat. Mboten wonten piyambake mboten gadahi garwa, mboten gadahi bapak, mboten gadahi ibu, boten wonten anak-anak, boten wonten nggih malih tiyang ingkang nggih napa istimewa nggih. Kados ini nalikanipun piyambake gesang wonten ing alam donya. Pun dheweke menika rumangsa dhewean diazab, azab ingkang sifatipun ruhi lan azab ingkang sifatipun jasmani. Azab ingkang sifatipun ruhi menika dipun nggih mentalipun dipun gawe don nggih. Terus dipun unek-unekke nggih. Diolok-olok nggih. Fadhukul azab, rasakno azab kuwi mau nggih. Nggih. Wonten ing wonten ing ayat sana semoga dipun ngendikake fa innaka antal aziz nggih. Sak temene lah kuwi lak al aziz nggih. Sing moho prakoso nggih. Kok iso-isone diadab menika kan kalimat-kalimat ingkang sifatipun menika taubih nggih. Dados dipun olok-olok nggih. Adab ingkang sifatipun ruhi nggih. Lan adab ingkang sifatipun jasmani nggih. Dipun guyul nggih, disiram ngangge toyo panas, diumbeni toyo panas nggih. Digebuk ngangge napa pukul nggih, palu saking wesi nggih. Lajeng napa ususipun dosami mbrodol, dipun dami mbrodol nggih, mergo napa disiram toyo panas saking lambenipun menika. Menika adab ingkang sifatipun jasmani. Lan semanten ugi mboten wontenipun tiyang ingkang dipun tresnani wonten ing sekitaranipun. Nah menika ugi dados adab malih. Pramila dipun ngendikake napa kul anda nohi Muhammad innal khasirina, sak temeni wong-wong kang rugi ya iku wong-wong kang rugi jiwane lan keluargane mengko ana ing dina kiamat. Sing kaya mengkono kuwi mau kerugian kang nyoto. Kana hadza ba'du ma dalla alaihi qauluhu ta'ala. Menika ingkang dipun ngendikake dening Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru fata'sal lahum, lan wong-wong kang kafir kuwi mau nggih tak salahum cilaka binasa kanggone wong kafir kuwi mau. Lajeng wa adalla a'malahum, lan Gusti Allah ndadekake sia-sia amal tumindake amal salehe. Wa huwa ikhbarun fihi makna doa. Menika khabar saking Gusti Allah, berita saking Gusti Allah ingkang maknanipun menika pangarep-arep. Nek tiang kafir menika bakalan kados mekaten. Muga-muga ngono kuwi. Lan donga saking Gusti Allah menika mesti bakalan kasunyatan. Bidolali a'malihim fala yantafi'una bi syai'in minha. Terus amal solehipun menika dipun gawe sia-sia. Pramila tiang kafir menika wau sing nindak ki amal saleh wau niku mboten pikantuk manfaat setitik-titik saking amal tumindak kesaenan sing ditindakke. Id kanat li ba'dihim a'malun khairiyah ka'id ami ja'in wa saqi dham'an au kiswah kiswatu au kiswati arin. Lantian kafir menika kan sejatosipun nggih sebagianipun utawi ugi kathah ingkang nggadahi amal sae. Contonipun nggih wonten tiang kafir menika ugi cok menehi panganan wong sing ngeleh. Wonten ugi tiang kafir ingkang nggih cok menehi unjukan tiang sing ngelak, menehi klambi wong sing randi klambi. Ananging Allah ngendikake fasta'zal lahum wa adalla a'malahum, Allah Ta'ala ndadosaken amal-amalipun menika wau dados sia-sia. kinopo kados mekaten kok Allah Ta'ala dadosaken amal-amal kesaenanipun menika dados sia-sia boten wonten manfaatipun. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Sing kaya mengkono kuwi mau mergo wong-wong kafir kuwi geting ora seneng marang apa kang wis diturunake dening Allah Subhanahu wa taala. Banjur Allah Subhanahu wa taala dadekake amal-amale kuwi mau kebusak. Dalika isyaratun ila ta'asatihim wa dhalali a'malihim ay hasala lahum dhalika as-saqa wal khusran ar-ruhi wal badani bisababi karahiyatihim lima anzalallahu minal Qur'an lima fihi minal amri bitauhidi wa tandidi bisyirki wa indhalil kafirina bil khuludi fi nari jahannam wa tabshiril muwahidina bil khuludi fil jannah wa na'imiha falkarahiyatuhum lima anzalallahu ta'ala fi kitabihi ahbatallahu a'malahum wa abtalaha falam yantafi'u minha bisayin. Nah, Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat menika wau nggih. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Menika alasanipun kene napa kok tiyang kafir menika amal kesaenanipun mboten dipun anggap nggih. Nggih. Sing kaya mengkono kuwi mau mergo wong kafir ora seneng wong kafir kuwi geting marang apa kang wis diturunake dening Allah Subhanahu wa taala mergo Gusti Allah ndadekake amal-amale kuwi mau kebusak. Nah menika isyarat saking Allah Subhanahu wa taala nggih menawi amal-amalipun menika dados sia-sia nggih dados tiyang kafir menika ugi dados sengsara dados rugi nggih rugi nggih menika miturut ruhi lan badani nggih. Ruhiyahipun menika rugi, badaniyahipun menika rugi, sebabipun menika wau mboten remen utawi geting dumateng napa ingkang dipun turunaken Allah Subhanahu wa taala, ingkang dipun wahyuaken Allah Subhanahu wa taala arubi Al-Qur'an dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang wonten ing Al-Qur'an menika wonten dawuh supados nauhitaken Gusti Allah, wonten peringatan saking kesirikan. Nggih, lan ugi peringatan nggih tiyang-tiyang kafir menika, nggih nek tiyang kafir niku bakalan nggih sak lawas-lawase gesang wonten ing neraka jahanam, nggih lan ugi wonten ing Al-Qur'an menika janjane wonten tafsir muwahidin. Nggih, wonten berita gembira kangge tiyang-tiyang ingkang nauhitaken Allah Subhanahu wa taala bakalan pikantuk swarga ingkang sak lawas-lawase gesang wonten ing mriku. Niki danten niku kalih tiyang kafir menika nggih boten dipun yakini justru menika malah dipun gedingi. Nah pramila Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun menyekan Allah Subhanahu wa taala nggih. Saking mriki kula panjenengan sami mendhet setunggalipun faedah ingkang ageng. Menawi nggih saking napa ingkang kita waos nggih keterangan saking ayat punika menawi tiang ingkang purun nulung agamanipun Allah Subhanahu wa taala nulung syariatipun menika Allah Subhanahu wa taala insyaallah bakalan paring pitulungan ugi lan tiang ingkang geting dumateng syariatipun Allah Subhanahu wa taala boten remen boten cocok lan sak pitulute menika Allah Subhanahu wa taala menawi tiang wau leres anggenipun geding menika geding saking atinipun Allah Subhanahu wa taala bakalan ndadosaken amal-amalipun menika kebusak mboten kanggu mboten wonten manfaatipun lan menika kados dene kondisinipun tiang kafir ingkang tiang kafir menika cok ugi wonten tiang ingkang ngamal sae wonten tiang ingkang paring pitulungan dumateng tiang sanes ananging mboten bakalan pikantuk kesaenan saking amal-amal ingkang dipun tindak nggih menika wau. Nggih mekaten mugi sekedhik ndadosaken faedah nggih khususipun dumateng kawula pribadi lan dumateng kula panjenengan sami wonten klentonipun atur kita nyuwun pangapunten